naman fast food to. Simple lang naman ang order, guys. Isang drink, walang ice. Ibubuhos lang may gulay. Where na you? I'm on my way. Ang iyong reply, kaya't nagbabay na sa phone at tumambay. Excited pa naman ako. What's up? Napanis, inamat, bumalabs, palakang usap. Pareho lang naman ang ikot ng reloj. Segundo, minuto, oras na tong itsempo ng husto. Sakto ora mismo, pansamantala, kaduda-duda. Ang tagal pala, nandeka muna. Pansamantagal pa rin sa pagal. Pansamantagal, laging sa kabal. Pansamantala, nanakatinga. Ang tagal pala, magpapasensya. Pansamantagal, walang aangal. Pansamantagal, dapat ibawal. Pansamantagal. Sikot-sikot ang proseso ng papeles. Daming beses inabutan ng Biyernes. Kasi naman papetik-petik dyan. Pakilang palitan, natutulog sa pansitan. Musta na bisibisihan lang si Sir. Kaya natenga ang trabaho forever. Isang tanong, isang lusot, hello. Sagot niya magulo, sabay kamot ng naulo. Pareho lang naman ang tiktok ng relo. Segundo, minuto, oras na tong itsempo ng gusto. Huwag pabago-bago. Pansamantala, kaduda-duda. Ang tagal pala, nung teka muna. Pansamantagal pa rin sa bagal. Pansamantagal.